Go. kaping limo, di kiro wangi ingkang suwe. Dala sawijine sopo piso angin lakoni insya Allah Gusti Allah dijabahi you.